مسئله چارس کریم دی سورت بقرہ آیات نمبر در درش پیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورة بقرة سلور حصے وا اول حصہ کے اثبات توحید او غدر بابونا وا اول باب کے شل آیاتونو پای کی بیان د فرق ثلاثو دویم باب کی نل سیاتونو دعوت توحید پاغه دلائل و عقلیا دلیل وحی زجر بشارت دفد شبی او سلو نعمتونو دریم باب کے خطاب خاص او پس د خطاب عام نا پاول کے پاول رکو د دریم باب کے دری پلیتی د یهودو او داغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو صبر صلات ایمان بالاخره تحریف کتمان یاد ترک عمل بیا د یا بنی اسرائیل اذکرو دویم نه خطاب بات شروع اول خطاب کې اتنی متونو دو عذابونه حیاو نعمت د فرعون نه مخلاص کړي د ډوبېدو نه مخلاص کړي تیار کتاب می درک معافی می درته وکړه د ګناه مشران می دل ژوند وکړه پس د مرګا سورې می در باندې د وریاځې جوړ کړه تیار خوراک می راولې کړه او ګټه نه می دل چینې روانې کړې او دعا زابونو یو عذاب د پړنو او دویم د کتن او ذربت علیهم ذلت و المسکنا تته مد خطاب او بالترغیب والبشاره د دې زینا دویم خطاب او په دویم خطاب کې وو پلیتې درې د اباو سلور د موجودو درې د اباو یو نقض العهود وعده ماتولو کما وعده بچ بنی اسرائیل او کلا او ناغه به ماتکلا اوسم چې څوک وعده وکي او وعده ماته نظام د بنی اسرائیل او د یهودو صفت ده او دویم حیل فی ذبح البقر یا تاخیر په حکم شری کې شکل یو حکم شری تا ته معلوم شراغه نو پای کې بده تاخیر کې نن به شو سبب شي او بو ګودر بګو او ننا چې کله دا الله حکم تا ته ملاو شنو دا الله حکم باندې ککلک یا پابن یا او دریم پلیتی آغا قتل النفس د مال د پاره خلق وجل د مال د پاره به خلق وجو قتل النفس وایز قتلتم نفسا فداراتم او سلور پلیتی ده موجوده وی یو تحریف و دویم منافقت و دریم علومین یا تقلیل دی آرائی لیهود او سلورم مخصیصین لی انفسهم بالجنه داده دی شلو آیاتونو ده دی دویم خطاب خلاصا وو پلیتی دری ده مشرانو سلور ده کشرانو چونکه کشران پا عمل ده مشرانو خوشالو زکر دا آغای اغا بیان بیا رستو بیا کئی وعید اخذنا میساخکوم یاد کا چواغ سمنگو وعد استاسونا وعدم استاسونا پسا غستوا سورت تواها اتیائیم نمبر آیاتو گو رئی تواها چما وعد پسا غستوا استاسونا اتیائیم آیت یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب طور الایمان او بنی اسرائیل تا خلاص کړی موږ تاسو د دشمن تاسو نه ما د دشمن نه خلاص کړی وای ووعدناکم جانب طور الایمان او وعده کړو موږ تاسو سره په طرف د کوی تور خې باندې با کوی تور مې سره وعده نه وکړي ونزلنا عليكم المن والسلوى اور اولیکم په تاسو باندې من او سلوى سورۃ اعراف کې مرাজি چې وعده می در سره کړی و په حکمونو د الله چې زما حکمونه منی ورفانا فوقكم الطور او پور تک منګه د پاسه تاسو کوی تور غره ما په غرض پاسه دا سونیو کنه منه حکمنا اغه د غرو پاسه پکې بند کدان اگزاست ورفانا فوقکم التور او پورته کومنګ تاسو د پاسا کوی تور غر ورفانا فوقکم التور ما په غر تاسو د پاس کړو کزه ما حکومت نه منه نو غر دره غیر باندې باز خلکو یې چې غر نو پورته شوی ا سورت عراف یوصل یو یا نمبر آیاتو ګورئ التا بیان کئی سورت عراف وائز نتقن الجبلا سورت عراف یوصل یویا کلا چون لاو ما غر ما پی غرد پاسا کلیو نحم سپارا سورت عراف یوصل یویا وائز نتقن الجبلا فوقهم کانو زلطون کلا چمیون لاو غر لراد پاسا داغی اگر پی ما اوچت که انو زلطون گیا کتبوی دا سائبان دی پده سوره و زنو یقینو کده انو واکیو میم چه پیشکا دا اگر پریوتون گیره پده بانده دی دا خیالو که چه غر را بانده دا پاس را پریوزی آنوی من خضو ما آتے نا کمی کو اون سه آکام چه در کری ما تاوستا پا مضبط والی زما حکونک لکو نسی وذکروا ما فيه لعلكم تتقون یا که احکام چې په دې کې خامخاج تاسو ویلېږئ ځان بچ کړئ د ګنا نه نو اذا نتقن الجبل ما په غرض پاسه کړو چت کړې مې پيو خذوا ما اتيناكم بقوه یاد کړئ اداه له یو سره اته کې اوسه خوزو ما آتے ناکم نونی وی منگا اونی سی ما احکام آتے ناکم چدر کری منگ تاسو تا واخلی اونی سی آ احکام چدر کری منگ تاسو تا بی خواه پا مضبط والی وزکرو ما فی یاد کے احکام چپدی کری کوخ پکی روا چواتی رو کنو کی روا چکرداش بی بداو کن وزکرو ما فی لعلکم تتقون یاد کے ما حکم چې په دې کې دي خامخاجه تاسو ویلګي د الله نه د الله حکمونه یاد کړئ وذکروا ما فيه یاد کړئ احکام چې په دې تورات کې دي خذوا ما آتيناکم بقوه وذکروا ما فيه لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلک بیا واولې دې تاسو فسدینا د دې حکم نور څه تاسو واولې دې ثم تولیتم من بعد ذلک بیاواول دی تاسو فضل حکمنا ولولا فضل الله علیکم کنه فضل الله پتا سو باندې ورحمت او نوې مهربانی د الله لکنتم من الخاسرین نوې وا تاسو رتاونیانو نا تاوانیانو کې به پاتې شئ وی لکنتم من الخاسرین نوې وا تاسو رتاونیانو دنیا کې ذلت آخرت کې عذاب دا توانو دنیا آخرت به تباشیو کوم خلکو ته وسم چې د الله فضل ملاو نشو د الله کتاب او د پیغمبر سنت ایمان واقعا غتاوانی دي او تاوان کې روان دي د وسو وسنګ دنیا کې هوخه په ګټو کې دي گاډو مزو په فیدو کې روان دي اصل فایده د دین وا چې انسان د آخرت د پاره پیدا شوی او انسان د عبادت د پاره پیدا شوی نو هغه اصل شی دی پرې هود او وسپیا هغه عارضی کې دی روان دی نن اصل شی په یاندل غواړي چې زما مقصد د پیدایسو نو ذلت او رسوایی دا د انسان د تباہی نه خري لکنتم من الخاسرین خامخا وی با تاسو تاوانیانو نا دنیا کې تاوانی ذلت او آخر کې عذاب په دې باندې مستقل علما او کتابونه لیکلي دي په احکام شریعه باندې ا علامه ماوردی کتاب لیکلې ده دارنګ ابو یعلا حنبلی آئی کتاب لکلے دے احکام سلطانیہ چې د سلطان د بادشاہ احکام جاری کول پاغا لازم دی سسا غلا کول پکار دی دارنگی احکام سلطانی ماوردیم لکلے دے نورم لکلے دی خوچا اللہ کم بیان پا مختصر و الفاظ و قرآن کے زیر پزے کئے حکمون بیانی لکہ سورت نساء کے سورت مائدہ کے یا سورت سورت نور نور سورتنو کے قرآن داغے بیان کئے لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت پتاقی او پی جاندل تاسو آکسان چھ جاتے کرے استاسو نا سوشو کم دیکھے سکے دوالا شبو شبو شبو شبو لان لیشی دنا شبو رازوے فلولا فضل الله علیکم کنوی فضل الله علیکم پتاسو رحمت الله لکنتم من الخاسرین نوی با تاسو تاوانیانونا فلولا فضل الله علیکم ورحمته کنوی فضل الله علیکم پتاسو مهربانی الله لکنتم من الخاسرین نوی با تاسو تاوانیانونا دنیا کی تاوانی ذلت اخر کی عذاب ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بتاقي سرا او پی جان دل تاسو آ کسان چې زیاته کړي او تاسو نه په سبت پورز د خالقي پورز د خالقي زیاته تاسو نه تاسو را کړو د خالق پورز کار منو او د به د خالق پورز باندې کار کاو فقلنا ان من لهم غيتا كونوا شيتاسو قردتن خاصين شادوغان بد قیرتن شادوگان خاسین بد خاسین د خسانا په مانه د کوریشوی سره خا قیرتن خاسین شادوگان بد شادوگان دی الله جوړ کړی بیا تور شو ګور ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قیرتن خاسین نوی منگا غیتا شیطاسو شادوگان بد خاسئین د خسانا پا مانا دا کورکولو سرا و جعلنا نو گردو منگ دیواقی لرا نکالا نعذاب عبرت دا پار دا خلقو بین یدیا چه مکر دی زمانی نو و ما خلفا او دا پار دا خلقو چرسر دی هندی نو و موعظتل